jest lekarzem lub farmaceutą. Jedna kapsułka to 300 mg fosfolipidów z nasion soi. Wskazania: ostre i przewlekłe choroby wątroby. Aflofarm. Teraz w euro aż 2 raty gratis i do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Nie dotyczy produktów Apple, przedsprzedaży kart podarunkowych i kodów aktywacyjnych. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jak słyszeliśmy, przed chwilą minęła 18. Na serwis Trójki zaprasza Anna Kowalik-Brankati. 5 postępowań w sprawie Komisji Smoleńskiej rozpoczęła Prokuratura Krajowa. Koniec akcji w gruzach zawalonej hali w Mławie. Nie żyją dwie osoby, dwie są w szpitalu. Pokazano skarb z Gryfina. Policja szuka osoby, która go znalazła. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwa w sprawie podkomisji smoleńskiej. Chodzi o 5 postępowań. Zawiadomienia rozpoznał zespół śledczych powołany przez prokuratora generalnego Adama Bodnara. Zespół rozpoczął pracę 12 listopada. W tym czasie rozpoznano 41 zawiadomień złożonych do Prokuratury Krajowej pod koniec października przez wiceministra obrony narodowej Cezarego Tomczyka. Zawiadomienia dotyczyły możliwości popełnienia przestępstwa w związku z funkcjonowaniem podkomisji do spraw ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej. Na tej podstawie rozpoczęto 5 śledztw w sprawie 21 czynów. Jak informuje Prokuratura Krajowa, wydanie postanowień o wszczęciu śledztw oznacza, że zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstw. Do dalszego prowadzenia przejęto 2 śledztwa z Wydziału Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Obecnie zatem zespół śledczy prowadzi 7 postępowań. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Zakończyła się akcja poszukiwawcza po zawaleniu się dachu jednej ze ścian hali w Mławie. Nie żyją dwie osoby, dwie są w szpitalu. Jedna osoba doznała niegroźnych obrażeń i jest w stanie dobrym. Jej życiu nic nie zagraża. Druga została ciężko ranna, ale jak mówi kierownik pogotowia w Mławie Łukasz Tomasik, będzie żyła. Pacjent, który jest w Mławie, podmuchem powietrza na skutek spadania tego dachu, tego stropu, został wyrzucony z tej hali. Został tylko draśnięty właściwie. Druga osoba miał liczne złamania, złamanie podłudzi otwarte, złamanie kości ramiennej, no zmiażdżenia jakichś tam no palców. Hala po dawnej zajezdni PKS w Mławie zawaliła się przed południem. Ukraina po raz pierwszy ostrzelała cele w Rosji brytyjskimi pociskami dalszego zasięgu Storm Shadow, poinformowała agencja Bloomberga, powołując się na urzędników z państw zachodnich. Rzecznik premiera Wielkiej Brytanii Keir Starmera odmówił komentarza. Londyn już wcześniej zezwolił Ukrainie na używanie pocisków Storm Shadow wewnątrz swojego terytorium. A ponadto rząd Starmera wielokrotnie apelował do Stanów Zjednoczonych, aby udzieliły armii ukraińskiej zgody na ostrzeliwanie celów w głębi Rosji. Storm Shadow mają zasięg do 300 kilometrów. Są wystrzeliwane z samolotów. Węgierski premier zwołał dziś posiedzenie Rządowej Rady Obrony. Powodem była zmiana sytuacji wojennej na Ukrainie. O posiedzeniu Rady, w której skład wchodzą najważniejsi ministrowie, doradcy premiera i szefowie armii, poinformowano rano. Viktor Orban uważa, że po decyzji amerykańskiego prezydenta Joe Bidena w sprawie używania przez Ukraińców rakiet na terenie Rosji, może dojść do niespotykanej eskalacji w tej wojnie. Premier miał wysłuchać informacji ministrów i wojskowych dotyczących przygotowania Węgier do ewentualnego wzrostu działań wojennych na terenie Ukrainy. Po spotkaniu napisał, że w nadchodzących miesiącach cała wiedza, narzędzia i doświadczenia dyplomatyczne Węgier będzie potrzebne, aby nie brać udziału w tej wojnie. Dodał, że według niego po zwycięstwie Donalda Trumpa pokój na Ukrainie, a co najmniej zawieszenie broni, wydają się namacalne. Trzeba jednak przeczekać kolejne 2 miesiące do momentu objęcia przez nowego prezydenta USA władzy. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Z ciekawego znaleziska zrobiła się sprawa kryminalna. Chodzi o przedmioty z epoki brązu sprzed 3000 lat, odkryte niedawno w Gryfinie. Szczecińskie Muzeum Narodowe po raz pierwszy publicznie je pokazało. Nie wiadomo kto, gdzie ani kiedy prowadził poszukiwania. Skarby zostały podrzucone pod siedzibę stowarzyszenia zajmującego się historią. O pojawieniu się odkryciu pierwsza dowiedziała się Paulina Kubacka z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie. Dysponujemy zdjęciami z momentu odkrycia i osoba, która odkryła ten skarb, wyrywała z ziemi te wszystkie przedmioty. Nie jestem pewna, czy właściwie zostały nam przekazane wszystkie rzeczy. Za poszukiwania bez zezwolenia konserwatora grozi do 2 lat więzienia, za zniszczenie zabytku 8 lat, mówi Marek Łuczak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Gdyby ludzie mieli pozwolenie, znaleźliby ten skarb, zgłosili to oficjalnie, czyli powiadomili konserwatora w momencie odkrycia, gościlibyśmy ich tutaj i dziękowali im za znalezienie fajnego zabytku. Szkoda, że tak fajne znalezisko zostało tak przetworzone i wciąż nie znamy tak naprawdę kontekstu tego odnalezienia. Po opracowaniu naukowym skarby z epoki brązu staną się częścią wystawy Muzeum Narodowego w Szczecinie. Klimat. Jakość powietrza w całej Polsce jest bardzo dobra lub dobra, a stężenie pyłów nie zagraża zdrowiu. Do jutra do 14 obowiązuje drugi stopień zagrożenia wzbieraniem i przekraczaniem stanów ostrzegawczych wód morskich, to na Wybrzeżu i Zalewie Szczecińskim. Najbliższe zielone godziny, kiedy udział źródeł odnawialnych wzrośnie powyżej 50%, będą jutro od 12 do 13. Można wtedy na przykład zrobić pranie albo poodkurzać, korzystając z naturalnej energii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 18:00. Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. I zaczynamy od informacji siatkarskich, bo dziś ich pod dostatkiem. Na podpromy zaczął się mecz Resowi z Orion Stars Dettingham w ramach Pucharu CEW, a o 20:00 Jastrzębski Węgiel zmierzy się z francuskim zespołem Chaumont w ramach drugiej kolejki Ligi Mistrzów Siatkarzy. Mówi atakujący Jastrzębskiego i zarazem reprezentacji kraju Łukasz Kaczmarek. Wiadomo, że my jesteśmy faworytami tego spotkania, więc najważniejsze będzie to, żebyśmy my się skupili na tym, żebyśmy grali bardzo dobrą swoją siatkówkę i żebyśmy od samego początku zaczęli ten mecz w pełnej koncentracji. Jastrzębski Węgiel to finalista Ligi Mistrzów sprzed roku. W Maladze Niemcy wygrały w tenisa z Kanadą w Pucharze Davisa. Daniel Altmaier w pierwszym pojedynku pokonał Gabriela Diallo do 7-6 i 6-4. W drugim Jan Lennard Struff w trzech setach uporał się z Denisem Szapowałowem 4-6, 7-6 i 7-5. Tym samym niepotrzebnym okazało się rozgrywanie meczu gry podwójnej. W półfinale Niemcy zmierzą się z Holendrami, którzy wczoraj wyeliminowali, przypomnę, Hiszpanów po wygranych z Rafaelem Nadalem i Carlosem Alcarazem. Ciąg dalszy gier jutro. USA zmierzy się z Australią oraz Włochy z Argentyną. Finał w niedzielę. Rozpoczął się też finał turnieju o Puchar Billie Jean King. Włoszki grają ze Słowaczkami. Na pierwszy ogień Lucia Bronzetti gra z Wiktorią Chrunczakową. Pierwszy set dla Włoszki 6-2, w drugim jak na razie 1-1. Po nich na kort wyjdą Rebeka Szramkowa z Jasmine Paolini, z dobrze nam znaną. Z USA napłynęła smutna wiadomość. Zmarł Bob Love, trzykrotny uczestniczył meczu gwiazd koszykarskiej ligi NBA. Gwiazda Chicago Bulls z przełomu lat 60. i 70. Po 76. roku krótko grał jeszcze w New York Nets i Seattle Supersonics. Bob Love zmarł po długiej chorobie. Miał 81 lat. Jutro pochmurno, miejscami przelotnie popada śnieg i deszcz ze śniegiem, możliwa krupa śnieżna, a na wybrzeżu burze. Wiatr umiarkowany, dość silny i silny, ale nad morzem oraz w górach porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro od minus 3 stopni na Podhalu, około zera na Pomorzu i Suwalszczyźnie, 2 stopnie powyżej zera w centrum, a najwyższa temperatura nad samym morzem oraz na Dolnym Śląsku do stopni 4. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed godziną 18:00 rozmawialiśmy w Pulsie Trójki o tym, co dzieje się w polskiej piłce. 8 minut po godzinie 18:00. Teraz jak określić to jednym słowem? Odnośnie tej kondycji naszej, czy mogę używać niecenzuralnych słów, bo takie się tylko nasuwają. Jednym słowem bieda. Bieda straszna. Jednym słowem 2 dwójki, 7 trójek. Bye. Nie tylko o kondycji polskiej piłki, dwie dwójki i siedem trójek, także o kolejnych pomysłach na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Może prawo jazdy, ale po ukończeniu 26 roku życia? Kierowca młody nie przechodzi na przykład płyty trasy, gdzie jest poślizgowa, żeby się nauczył tych odruchów, tych nawyków, co się stanie z autem, czy będzie nadsterowne, czy podsterowne. Tego nie uczą na kursach prawa jazdy, a szkoda, a powinno być. Ja sam sobie skorzystałem z takiego toru w Katowicach, gdzie jest takie coś i swoim własnym prywatnym samochodem tam pojechałem i wiem, jakie moje auto się zachowuje, w jakich warunkach. Dwie dwójki i siedem trójek, czekamy na kolejne podpowiedzi. 12 minut po godzinie 18. Zapraszamy do Trójki. Rodzina, przyjaciele, przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz licznych instytucji kultury pożegnali dziś w Warszawie Wojciecha Kwiatkowskiego. Wieloletni dyrektor Departamentu Finansów w resorcie kultury zmarł 1 listopada. Na pogrzebie Wojciecha Kwiatkowskiego była Dorota Piotrowska. Wojciech Kwiatkowski był kimś więcej niż wybitnym urzędnikiem, powiedziała w kościele pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w Warszawie ministra kultury i dziedzictwa narodowego Hanna Wróblewska. Wojtek, Kwiatek, pan dyrektor, tak się do niego zwracaliśmy, tak o nim mówiliśmy. Wojciech Kwiatkowski był dla nas wzorem i inspiracją. Posiadał rzadki talent do łączenia wiedzy, wytrwałości z pasją do swojej pracy. Także dzięki jego poświęceniu oraz niezwykłemu profesjonalizmowi mogliśmy być świadkami rozwoju sektora kultury w Polsce. Wiele tych projektów, które dziś uważamy za trwałe fundamenty naszej kultury, zostało zrealizowanych także właśnie dzięki jego zaangażowaniu. Za swoje zasługi Wojciech Kwiatkowski został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę. Postanowienie odczytał Brunon Odolczyk z Ministerstwa Kultury. Za wybitne zasługi w służbie państwowej i publicznej, za wspieranie instytucji kultury, krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został pośmiertnie Wojciech Andrzej Kwiatkowski. W ostatniej drodze Wojciechowi Kwiatkowskiemu towarzyszyli obecni i poprzedni ministrowie i wiceministrowie resortu kultury i przedstawiciele świata kultury, między innymi Joanna Wnuk-Nazarowa. Ja poznałam dopiero wtedy, kiedy nie byłam już ministrem, tylko dyrektorem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i przez cały ten czas trudnej transformacji przejścia z oddziału Polskiego Radia pod skrzydła ministra, a potem przy budowie nowej sali Wojciech Kwiatkowski wspierał nas w niebywały sposób. Wiem też, że rozwiązywał rozmaite problemy w Polskim Radiu, które jak wiadomo jako spółka Skarbu Państwa nie może bezpośrednio dostawać pieniędzy od ministra, ale wspierał projekty kulturalne pośrednio przez to i zawsze umiał znaleźć rozwiązanie. To jest wzór służby państwowej. Wojciecha Kwiatkowskiego cenili ludzie ze wszystkich opcji politycznych. Wybitnego fachowca przyszedł pożegnać między innymi były wiceminister kultury w rządzie Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Selin. To był filar po prostu tego ministerstwa przez ostatnie 20 lat. Pamiętam też nasze spotkania w Sejmie, kiedy walczyliśmy o budżet dla ministerstwa. On po prostu dysponował wiedzą niesamowitą, zawsze wiedział, jakich argumentów użyć, żeby ten budżet na kulturę był solidny, porządny i żeby był akceptowalny. Był po prostu takim, można powiedzieć, niezbędnym pomocnikiem każdego ministra. Wojciech Kwiatkowski spoczął na cmentarzu wawrzyszewskim. Wieloletni dyrektor Departamentu Finansów w resorcie kultury Wojciech Kwiatkowski miał 64 lata. Zaufam dziś nogom. to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Zostanę tu dłużej, nie chcę iść do domu, zrzucać uniformum, składać ciała w kostkę. Potrzebuję rąk. Jak mam zapamiętać, bez skóry, bez głowy? Chcę zębami zgrzytać, drętwieć i dygotać. Chcę się zwijać w kłębę, kaleczyć i łamać, bezcielesną być. Odpoczywać wiecznie, nie ważyć zupełnie. Jeszcze nie chcę. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść. Można to przejść. Można to przejść. Można to przejść. Przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to. Nosowska i Król. 19 minut po godzinie 18 wraz ze mną w studiu Agnieszka Trzeciakiewicz. Witam cię serdecznie. Cześć, ale państwa. Się złożyło. Ty słyszałaś to przed chwilą? Słyszałam. Można to przejść, przegadać, ale wypłakać, wyleżeć, przemilczeć. Byle nie wypalić. Zapowiedź dzisiejszego Onkostory, podcast o 23. Możemy coś zdradzić? Oczywiście, to a propos tego wypalenia, będziemy mówić o raku płuc z fenomenalną specjalistką, panią profesor Joanną Chrostowską-Wynimko, która jest wielkim specjalistą klasy europejskiej. I pani profesor opowie nam, dlaczego 95% chorych to byli lub obecni Polacze. I że 15% tylko zgłasza się do diagnozy. I dlatego my będziemy mówić o takich rzeczach, ale nie będziemy straszyć oczywiście, bo nawet takich zapóźnionych palaczy, którzy się zgłaszają, można już w tej chwili leczyć, są świetne metody. No i o takiej między innymi metodzie możemy opowiedzieć, to możemy zdradzić. Takich fragmencik. Taki fragmencik. Dobrze. Białą, gruzowate komórki nowotworowe, do których przyczepione są dwie czerwone kuleczki, a te dwie czerwone kuleczki przedstawiają zabójców, czyli limfocyty T. To są limfocyty cytotoksyczne, które można nazwać również limfocytami zabójcami. I to są, posługując się takim językiem popularnym, płatni mordercy, który wykorzystuje nasz układ odpornościowy do uszkodzenia komórki nowotworowej i do spowodowania, że ona umiera. Czasem to są mechanizmy, które też powodują samobójczą śmierć komórki nowotworowej. Tak czy siak liczy się efekt finalny, czyli doprowadzenie do tego, że ta komórka po prostu znika z naszego organizmu. To znaczy, żyć. Że mamy taką metodę, która pozwala nam już wykorzystać tych płatnych morderców tak w jest. Każdym rodzaju rak. Nie, nie w każdym. A no i tu i moja każdym, radość się skończyła. I nie w każdym równie efektywnie, bo to też nie do końca tak działa. Nie ma w onkologii metody, która jest skuteczna w każdej sytuacji. Ale jest metoda, która jest skuteczna na raka płuc. Jest skuteczna, podkreślamy to. I dlatego możemy go leczyć. Lekarstwo na raka płuc jest i z tego powodu powinniśmy się cieszyć, ale też w związku z tym, żeby się leczyć tak konkretnie i dogłębnie, trzeba się badać. Nie tylko mówić i deklarować. No to powiedz teraz o tych badaniach, bo to z twojej inicjatywy już jutro. Trójka nie tylko gada, ale się bada. Jesteśmy trzeci, ale jesteśmy pierwsi. Bo rzeczywiście jest tak, że nie tylko opowiadamy o onkologicznych różnych zawiłościach i dajemy pacjentom, słuchaczom nadzieję, ale sami postanowiliśmy, że będziemy tym forpocztem i pokażemy, dawać, że trzeba się badać. I będziemy się jutro badać, damy dobry przykład. Przyjeżdża do nas fantastyczna ekipa lekarzy, którzy przywożą ze sobą sprzęt do spirometrii. Właśnie, do spirometrii i będziemy badać swoje płuca. To jest pierwsze przesiewowe badanie, które pozwala sprawdzić, czy nasze płuca są zdrowe, czy nie trzeba byłoby się udać z nimi dalej. Tak, jutro, od 9.30. Tak, od tu 9.30. Przy Myśliwieckiej, w tak budynku jest. Trójki, badamy, będzie można bezpłatnie badać swoje płuca. Dziennikarze i pracownicy Trójki. Bardzo dobrze. A są wśród nas... Oho, będziesz? Muszę przyznać. Jutro 9.30. Będziesz. Jesteśmy umówieni, państwo no to także. Umówieni. Zapraszamy serdecznie w imieniu Agnieszki Trzeciakiewicz. No i dziś jeszcze obowiązkowo... 23. Podcast Onko Story. Polecamy państwu serdecznie. I do usłyszenia? Do usłyszenia. I do zobaczenia też jutro. 23 minuty po godzinie 18. Berdy, okazja do tego, by zrobić głośniej. Comes the rain again. Once the weight of the world was a feather, sweet in a sense. There is a dusty room kept for a friend. Through the windows to the world wide open, when will I see you again?

Dziś szef polskiego rządu rozmawiał przez telefon z prezydentem Wołodymirem Zełenskim. Była mowa m.in. o nowych pakietach wsparcia wojskowego dla Kijowa. Ambasada USA w Kijowie otrzymała informację o potencjalnym ataku lotniczym, do którego ma dojść w najbliższych godzinach. Zdecydowano o zamknięciu placówki. Polską ambasadę już obowiązuje najwyższy stopień alertu, ale dopóki można, ambasador pozostanie na posterunku, powiedział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Ukraińcy doceniają to, że nasza ambasada nigdy nie przestała działać w pierwszych tygodniach inwazji rosyjskiej. I teraz też pan ambasador Piotr Łukasiewicz, który był ambasadorem w Afganistanie, pułkownik Wojska Polskiego, ma zimną krew. Ambasady zamknęły Grecja, Hiszpania i Włochy. Panika w SPD, pisze Die Welt. Kolejni socjaldemokraci nie chcą, żeby Olaf Scholz był ich kandydatem w nadchodzących wcześniejszych wyborach do Bundestagu. Scholz spadł na ostatnie miejsce w notowaniach popularności 20 czołowych polityków Niemiec. Na szczycie rankingu jest minister obrony. To właśnie Boris Pistorius wskazywany jest najczęściej jako kandydat na kanclerza. Pełny serwis Trójki o 19. Ekonomia i podsumowanie dnia. I Marcin Jagiełowicz. Tak jest. Tabor kolejowy do wymiany, ale nie tylko. Także cały model biznesowy kolei. Tak twierdzą maszyniści, którzy dzisiaj protestowali w Warszawie. W Polsce opłaca się bardziej uruchomić 50 tirów do przewiezienia 50 kontenerów jak jeden pociąg. Co to jest za logika? Gdzie jest emisja CO2? A dlaczego tak się dzieje? A dzieje się tak dlatego, że z dróg korzystają w transporcie towarów przewoźnicy praktycznie bezpłatnie, na koszt podatnika, bo na koszt podatnika te drogi są budowane. Na minimalnej ilości dróg jest tylko opłata, natomiast kolej ma jedną z najwyższych stawek dostępu do infrastruktury. Tak mówił prezes Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek. Protestujący złożyli petycję do ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka. Black Friday za pasem, ale sezon świąteczny właściwie już się zaczął, bo teraz mówi się nawet o Black Weeks, czyli właściwie o całym miesiącu wielkich, a czasami zupełnie nieprawdziwych promocji. Jak się nie dać nabrać? Przede wszystkim twardo trzymać się listy zakupów i nie rozpraszać się. Tak radzi dr Jolanta Tkaczyk z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jeżeli sobie uświadomimy, że tak naprawdę ten czas, który jest gdzieś często na różnego rodzaju zegarach, na przykład w sklepach internetowych odliczany, to on jest właśnie po to, żeby wywrzeć na nas taką specjalną presję. Warto też korzystać z porównywarek internetowych i pamiętać, że od prawie roku mamy zawsze możliwość porównać aktualną cenę danej rzeczy z tą najniższą z ostatnich 30 dni. Skoro mówimy o sezonie świątecznym, który chciał, nie chciał w handlu już się zaczął, jeszcze dwa słowa o pracy dorywczej przed świętami. Listę tradycyjnie otwiera Mikołaj, który według firmy rekrutacyjnej Personal Service może w tym roku zarobić nawet do 250 zł za godzinę. Taka stawka zdarza się jednak tylko na imprezach okolicznościowych, tak mówiła dzisiaj na naszej antenie Edyta Kochlewska, redaktor naczelna portalu dla handlu. Rośnie płaca minimalna, rośnie zatem też płaca Mikołaja, ale on może tak naprawdę zarobić świetnie w dwa dni, kiedy idzie na domówki i imprezy firmowe 6 i 24. Ten błąkający się po galeriach handlowych to raczej stawka 30 zł za godzinę, więc może nie róbmy takich apetytów. Rodzic woli dopłacić, jeżeli mówimy o takiej sytuacji, już nawet do tych 250 i mieć Mikołaja z porządnym brzuchem i wąsem, którego nie można szarpnąć, się odklei, tylko takim, który się nie odklei. Jest tu jednak pewna dyskryminacja płacowa, bo Śnieżynka nie może już liczyć na takie ekstra okazje. Tu stawka godzinowa nie przekracza 30-35 zł. A o zarobkach i życiu Mikołajów na wynajem jutro będziemy rozmawiać w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Jeszcze punkt obowiązkowy i chwilę na sprawy na poważnie. Złoto wstaje z kolan i znowu bije rekordy notowań. Dzisiaj przebiło poziom 2650 dolarów, a zdaniem wielu analityków w przyszłym roku może przekroczyć nawet poziom 3000 dolarów, o ile oczywiście nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, a patrząc na kilka ostatnich lat, lepiej się nie zakładać. Na koniec jeszcze rzut oka na giełdę. WIG20 dzisiaj zamknął dzień równy procent na plusie. A jeżeli chodzi o waluty, to dolar kosztuje 4,12, euro 4,33, za franka płacimy 4,65, a za funta 5,20. Jutro pochmurno, miejscami przelotnie popada śnieg i deszcze ze śniegiem oraz krupa śnieżna. Na wybrzeżu niewykluczone burze. Uwaga, drogi, chodniki mogą być śliskie. No i silniej powieje wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro od minus 3 stopni na Podhalu, około zera na Pomorzu i Suwalszczyźnie, do 4 stopni na wybrzeżu i na Dolnym Śląsku. w audycji popołudniowej na 24 minuty przed 19 państwo o kondycji polskiej piłki reprezentacyjnej. Mój kolega, były piłkarz, ma taką teorię, że nasza reprezentacja nie ma żadnego stylu. Oni grają, oni patrzą, co robi przeciwnik i grają tak, no czasami im coś wyjdzie. Wystarczy popatrzeć na zespoły typu Holandia, Hiszpania i tak dalej, jak tam akcje są przemyślane. Może nawet nie przemyślane, może oni grają intuicyjnie, ale po prostu to się wszystko klei. Tak by nie było intuicyjnie przemyślane, tak, tak. Co dzieje się w polskiej piłce, gdybyśmy tak chcieli jednym słowem? Dwie dwójki, siedem trójek. Młodzi mają takie określenie, jeżeli ktoś coś robi bardzo słabo, to chyba mówi o nim cieniak. I myślę, że cienizna to chyba będzie takim najlepszym określeniem w jednym słowie tego, co żeśmy widzieli ostatnio. W ostatnim czasie sporo mówiliśmy o powodzi, o tym za chwilę reportaż, ale wcześniej jeszcze diagnoza dotycząca sytuacji w polskiej piłce nożnej. Warto tutaj spojrzeć na piłkarzy, jacy są powoływani. Czy to są najlepsi piłkarze, czy to są piłkarze, którzy mają najlepszych menadżerów. Przyjrzeć się na układ menadżer-trener piłkarski, bo to rządzi dzisiaj obecną piłką. Nie grają najlepsi piłkarze, tylko właśnie ci, którzy mają duże portfele i ich menadżerowie potrafią to wykorzystać. Bardzo dziękuję za sygnały. Dwie dwójki i siedem trójek. Teraz za 19 minut 19. To, co przygotowało studio reportażu i dokumentu Polskiego Radia specjalnie na dziś dla państwa. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Obiecaliśmy państwu powroty i dopilnujemy, by te obietnice spełniać. Powódź, która w połowie września dotknęła mieszkańców Dolnego Śląska i Opolszczyzny, przyniosła ze sobą wiele strat. Odbudowa niektórych miejsc potrwa z pewnością lata. Doskonale wie o tym Lidia Achrem, dyrektorka zespołu szkół publicznych w Lądku-Zdroju. Na szczęście są ludzie, którzy pomagają i oni nie tracą nadziei. Rada Rodziców utworzyła inicjatywę społeczną Do Jutra i zbiera pieniądze. Szkoła otrzymała też 3 miliony złotych z Ministerstwa Obrony Narodowej. Ale co z mieszkańcami i dojmującym poczuciem utraty wszystkiego? Antoni Rokicki ze studia reportażu Polskiego Radia przygląda się tej sprawie z bliska. Najtrudniejsza lekcja to tytuł reportażu. Posłuchajmy. Lądek-Zdrój, 18 września 2024 roku. Zabawki, które nasze dzieci miały, książki, których używały, wszystko zostało wyrzucone, ponieważ tego nawet nie da się dotknąć, nie wyczyścić. Proszę zobaczyć te meble. One może nie stały w bardzo wysokiej wodzie w niektórych salach, ale one natychmiast zaczęły puchnąć i to po prostu trzeba wyrzucić. To miało kontakt z wodą, która w sumie to nie przypominało wody, to przypominało po prostu zwykłe, ciemne błoto. Mnóstwo nauczycieli, niestety część z moich kolegów i koleżanek potraciło domy. Ta pustka przerażająca, prawda? Tak. To, że jest tak cicho. Słynie z tego, że jest harminer, szczególnie tutaj w tym pomieszczeniu w świetlicy. Chyba czasem zatyczki do uszu by się przydały, kiedy w tych salach mamy około 70 uczniów, którzy wypełniają bardzo szczelnie tę salę, a dzisiaj jest tutaj przerażająco pusto, mamy taką głuchą ciszę. Ta sala była remontowana właśnie po powodzi w 97 i ona nie wyglądała tak, bo tutaj był parkiet kiedyś, on był zniszczony i potem powstała ta nowa nawierzchnia, no to w tej chwili, no tutaj jest kapitalny remont potrzebny. Jak możecie, to przyjedźcie do nas za miesiąc, zobaczymy, czy ta historia ma happy end, aczkolwiek to nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale zobaczymy, bo myślę, że warto byłoby też wlewać w serca innych takie przekonanie, że nawet jeśli dotknie nas coś absolutnie niewyobrażalnie strasznego, to być może jesteśmy w stanie się odrodzić. Sześć tygodni później. Jest nam bardzo ciężko. Pracy nie ma. Nasze miasto wygląda jak po katastrofie strasznej. Jak przyszła fala, to było coś makabrycznego. Co czułam? Modliłam się, żeby żyć. Trauma cały czas. Tablica ogłoszeń. Zakazuje się przebywania w obiektach budowlanych na terenie gminy Lądek-Zdrój, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. Jest tutaj 1, 2, 3, 4, 5 kartek. 141 budynków, w których nie wolno mieszkać. Tragedia. Nie wiem, czy się Lądek-Zdrój podniesie w ogóle z tego. Dzisiaj idę na nagrania do szkoły podstawowej. Och, tak. Koniecznie. Ta szkoła podstawowa powinna być w ogóle na terenie Rataja wybudowana, bo naprawdę ona jest ciągle podmywana. Tam jest też tragedia. Piękny jesienny dzień. Ta obecność uczniów no, nastraja nas pozytywnie. Lidia Achrem, dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Lądku-Zdroju. Żołnierze w gabinecie dyrektora szkoły. Dziwny widok. Ale bardzo pocieszający w takim trudnym czasie, jaki niestety nas dopadł. Żołnierze rzeczywiście pomogli nam tutaj w sposób absolutnie perfekcyjny. Najpierw wróciliśmy najszybciej, jak się dało, 24 września. Wróciliśmy do liceum na zajęcia edukacyjno-opiekuńcze. 7 października wróciliśmy już do lekcji, aczkolwiek w systemie dwuzmianowym od 4 listopada. Mamy pierwsze, drugie piętro uruchomione już dla klas 4-8. Jako szkoła potrzebujemy jak najszybciej wrócić do tego budynku. Klasy 1-3 jeszcze są ulokowane na zewnątrz, w innych tymczasowych lokalizacjach. Tutaj dość mocno zastopowały nas formalności, ale na dobre nam wyszły. Nie było możliwości zrobienia remontu bez przetargu, czyli z wolnej ręki bądź ofertowo. Ale dzięki temu stwierdzili fachowcy, że może by pomierzyć te wszystkie zawilgocenia i wyszło, że jest dużo więcej potrzeba do skucia niż to, co zrobiliśmy. To jest korytarz, tak? To jest korytarz, który prowadził do drugiego skrzydła szkoły, do pokoju nauczycielskiego i do bocznego wyjścia ze szkoły. Idziemy dalej. Teraz będzie widok straszny. Tutaj jest trochę taki, jak ktoś ma wyobraźnię, jak ktoś był pod płytą w Krakowie, w muzeum, to mniej więcej przypomina to wykopaliska kramów. Żołnierze prosili, żeby pędzelki im dać, bo będą już niedługo tylko pędzelkować te cegły. Jaka chronoza. W tej szkole mój pierwszy dzień to był 1 września 93 roku, kiedy się tu z mężem świętej pamięci moim sprowadziłam. Przewodniczący Rady Miasta Lądka-Zdroju wówczas, dr Inglot, spotkał mnie w pociągu, kiedy ja się przygotowywałam do pracy magisterskiej i zaprosił mnie na rozmowę z burmistrzem, panem Januszem Chrzanem, czy przypadkiem nie objęłabym katedry języka angielskiego w liceum w Lądku-Zdroju. No i tak się poznaliśmy, ja byłam tuż przed ślubem, przyjechałam powiedzmy tak na 2 lata, planowaliśmy. No mąż zginął niestety w wypadku, a ja już tutaj 33 lata mieszkam. Chyba tu zostanę. Szkoła to jest mój żywioł. Ja się urodziłam w szkole i do końca życia w niej zostanę. Dużo satysfakcji jest, naprawdę. To jest ta kotłownia olejowa. Tak to wygląda. Taki kontener. W środku są trzy pojemniki, każdy po 1500 litrów oleju grzewczego. No i to się właśnie spala, ogrzewając cały budynek. Następny.